أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. خبر إن وأخواتها. Evet. هو المسند بعد دخول هذه الحروف مثل إن زيدا قائم وأمره كأمر خبر المبتدئ إلا في تقديمه إلا إذا كان ظرفا. خبر لا التي لنفي الجنس هو المسند بعد دخولها مثل لا غلام رجل ظريف فيها. لا غلام رجل ظريف فيها. ويحذف كثيرا وبنو تميم لا يثبتونه. اسم ما ولا المشبهتين بليس هو المسند إليه بعد دخولهما مثل ما زيد قائما ولا رجل أفضل منك. وهو في لا شاذ. Evet. خبر إن. إننن خبري. وأخواتها وأشباهها. Demek. Ve onun benzerleri. Yani innenin benzerleri enne, keenne, lakinne, leyte, lealle, bunların haberi. Minel merfuati yani. Bunlar da merfulardandır. Bu şimdi illa ile olmuyor. Yok. İsmin nasıl haberin refedenle bir alakası. O da ismin nasıl haberin refedenlerden ama innenin kardeşlerinden değil. Hurufu müşebbe bil fiildi. Tamam. İnne ve kardeşleri benzerlerinin haberi minel merfuati yani min cümleti efradil merfuati merfuatın fertlerindendir. Merfuatın birinci şey ferti fail. Ondan sonra neyi gördük? Naib-i fail. Mübteda haber. Şimdi de inne ve kardeşlerin haberi. Hüve o yani haberu inne ve havatiha. İnne ve kardeşlerinin haberi el müsnedü müsnettir. O müsnet olur. Bir şeye müsnettir o. Şimdi direkt ismine müsnet demiyoruz da herhangi bir şeye müsnet. Niye? Çünkü o ismine direkt müsnet olur. İnne zeyden kaimun. Kaimun innen ismine müsnet. Bazen de başka bir şeye müsnet olur. O müsnet olduğu şeyle beraber innen ismine müsnet olur. İnne zeyden muhakkak ki kâme ebuhu. Kâme kalktı. Ebuhu onun babası kalktı. Şimdi kâme burada direkt zeyden müsnet değil. Ebuhu'ya müsnet. Ebuhu onun failidir. Değil mi? Kâme fiil, ebuhu'nun faili. Ama kâme ebuhu cümlesi nereye müsnettir? Zeyd'e müsnettir. İnnen ismine müsnettir. El müsnedü o müsnettir. Neden sonra müsnettir? Ba'de duhuli ehadi hâlihil hurufi. Bu harflerden bir tanesi dahil olduktan sonra. Peki bu harflerden bir tanesi dahil olmadan önce müsnet değil mi yani? Müsnet. Müsnet ama o zaman mübtedaya müsnet. Tamam mı? Mübtedaya müsnet. Bu harfler dahil olduktan sonra innenin haberi olarak müsnet oluyor. Tamam. Zeydun kaimun. Kaimun müsnet. Zeydun da müsnedun ile. Tamam. Peki inne geldikten sonra inne zeyden kaimun. Güzel, kaimun innenin ismine müsnet oldu. Tamam. Yani innenin müsnedi. İnnenin Müsned-i İleyhi. İnne Zeyden. Zeyd ismu inne kaimun haberu inne. Artık müsteden haber de innenin haberi. Tamam. Onun için diyor ki bade duhuli ahadi hadil hurufi aleyhima. Yani bunların üzerine bu harflerden biri dahil olduktan sonra o müsnettir. O müsnettir. Dolayısıyla ismi de nedir? Müsnedün ileyhidir. Evet. Örnek mislu. Mislu kaimin. Kaim lafzı gibi. Nerede vakı olan kaim lafzı? Mislu kaim. Kaim lafzı. Neredeki? Evet. Fi misli inne zeyden kaim. İnne zeyden kaimun terkibindeki kaim lafzı. Efeinnehu'l müsnedü. Müsnettir. Bade duhuli hadil huruf. Bu inne dahil olduktan sonra müsnettir. Dolayısıyla innen haberdir. Ve emruhu onun durumu, işi, yani onun hükmü. Ve emru haberi inne ve havati. İnne ve kardeşlerinin haberinin hükmü, durumu ne gibidir? Ke emri haberil mübtedeyi, mübtedanın haberinin hükmü gibidir. Mübtedanın haberinin durumu neyse, İnnen haberinin durumu da odur. Şimdi diyoruz ki mübtedanın haberi müfret olur mu? Olur. Öyleyse innen haberi de müfret olur. Mübtedanın haberi cümle olur mu? Olur. Öyleyse innen haberi de cümle olur. Mübtedanın haberi nekire olur mu? Olur. Öyleyse innen haberi de nekire olur. Mübtedanın haberi marife olur mu? Olur. Öyleyse innenin haberi de marife olur. Mübtedanın haberi bir tane olabilir mi? Olur. İki tane olabilir mi? Olur. Üç tane olabilir mi? Olur. İnnen haberi de bir de olabilir, birden fazla da olabilir. Anlaşıldı? Evet. Evet. Şartlar konusunda yine cümle olduğu zaman da ne olacak? Mübtedaya racibi ait lazımdı. Bunda da lazım. İnnen ismine racibi ait gerekir. Evet. Peki. İlla ancak mübtedanın haberi gibi değildir. İlla ancak mübtedanın haberi gibi değildir. Yani leyse emruhu ke emri haberil mübtedeyi. Leyse emruhu haberi babi inne babının haberinin durumu değildir ke emri haberil mübtedeyi, mübtedanın haberinin durumu gibi değildir. Ne hususta? Fi takdimihi, takdim etmesi hususunda. Mübtedanın haberi mübteda üzerine takdim eder. Değil mi? Mübtedanın haberi ne yapar? Mübteda üzerine takdim eder. Ancak innenin haberi inne üsen üzerine ne yapamaz? Takdim edemez. Fakat caze takdimul haberi alel mübtedeyi. Haberin mübteda üzerine takdimi caizdir. Ama la yecuzu takdimu haberi haberi babi inne. İnne babının haberinin takdimi caiz değildir. Alel ismi. İsmi üzerine takdimi caiz değildi. Evet. Niye? Çünkü bak. Şimdi bunlar niye amel ediyorlar? Fiillere benzediği için amel ediyorlar. Dolayısıyla bunların ameli fer'idir. Fer'i bir amelleri var bunlar. Peki ameli fer'i ise o zaman fer'inin ameli üzere, ameli fer'i yani. Şimdi asıldaki olan her şey fer'ide ne yapamıyor? Olamıyor. Asılda bunlar her şey. Bunlar güçlü amil olamıyorlar yani. Şey gibi değil, söyle ismini. Fiil gibi değil yani. Fiil güçlü bir amildir. Takdim ettiğinde de amel eder. Takdim etmediğinde de mamulde ne yapar? Amel eder. Ama bunlar harf. Dolayısıyla bunların ameli zayıf. Amelleri zayıf olduğu için haber ismin üzerine takdim edemez. Ettiğinde amel edemez. Ancak nasıl olur? Zarfta olur. Bak, zarf. Gelecek o da. Zarf takdim eder. Yine o zaman yani haber olan zarf takdim eder. İsim de amel eder. Niye? Çünkü ulema zarfta çok şeyi caiz görmüşler. Başka şeylerde caiz olmayan. Birçok şeyi zarflarda ne yapmışlar? Caiz görmüşler. Ne diyorlar? Tevessa'u fi'z-zurufi ma lem yetevessa'u fi gayri. Gayrisinde caiz görmedikleri şeyleri zarflarda ne yaptılar? Caiz gördüler. İlla ancak yani takdim hususunda da yine mübteda haberi gibidir. İza kâne olursa el haber, haber olduğu zaman. Nedir olduğu zaman? Zarfen, zarf olduğu zaman. Şimdi nasıl tevil edeceğiz? Leyse emruhu ke emri haberil mübtedeyi fi takdimihi. Evet, takdim hususunda mübtedanın haberinin durumu gibi değildir. Takdim edemez. İlla. Ya illa ancak takdim eder. Ne zaman da? İza kâne zarfen. İza kânel haberu zarfen. Haber zarf olduğu zaman da o zaman takdim eder. Ne demek? Fe inne hükmehu innenin inne ve kardeşlerinin haberinin hükmü İza iden o takdirde yani İza kâne zarfen zarf olduğunda hükmü hükmühü fi cevazi takdim. Takdim hususunda müptedanın haberinin hükmü neyse aynıdır. İnne ileyna iyabehum. İyabe mensup ismi. İnne ileyna nedir? Zarf. Car mecrur zarftır. Haberun mukaddemun. İyabehum ismun muakhar. İsmu inne. İnnen ismi. Burada tabi takdimi caiz burada. İsim marife olursa takdimi caiz oluyor. Bir de haberin takdimi vacip oluyor eğer isim nekre olursa. İnne minel beyani lesihran. İnne minel beyani lesihran. Ve inne minel şi'ri lehikmeten. Şimdi bu niye işte caizdir? Onun hükmünü söyledik az önce. Tevessavu fi zurufi malum yetevessavu fi gayri. Şarih Molla Cami'de aynı diyor. Ve der ki bu yani haber zarf olduğu zamanda takdimi niye ulema tarafından kabul edilmiştir? Litevessuihim fi zurufi malum yetevessavu fi gayri. Zarflarda başka şeylerde caiz görmedikleri şeyleri zarflarda caiz gördüklerinden dolayı. Zarf olursa o zaman ne oluyor? Caiz görüyoruz, caiz kabul ediyorlar. Zarflarda biraz daha geniş davranıyorlar yani. Normalde innenin ismi üzerine haberi takdim edemez. Ama haber zarf olduğu zaman diyorlar caizdir, takdim edebilir. Haberu la, la'nın haberi. Elleti o la ki, öyle la ki olucu. Ne için olan? Linefil cinsi. Cinsinden hükmü nefi için olan la'nın haber. Füve o el müsnedi. O da müsnettir. Değil mi? Müptidanın haberi de müsnettir. İnnenin haberi de müsnet. Kendi haberi. Ama bade duhuliha. Bade duhuliha. Bade duhuli la. Elleti linefil cinsi. Cinsinden hükmü nefi için olan la. Dahil olduktan sonra müsnet. Yani la'nın haberi olarak müsnettir. Örnek nahl. La gulame raculin. La gulame raculin. Adamın kölesi değildir. Zarifun. Zarif değildir yani. Zarifun. Zarif. Kibar. Efendim. Evet. Adamın kölesi zarif, kibar, akıllı değildir. Daha nerede değildir? Bu da ikinci haberi. fiddari, fiha, fiddari. Haber ba'da haber, yani ikinci bir haber getirmiş. Tamam. Yoksa zariflik evle kayıtlanacak bir şey değildir yani. Evde zarif değildir manasında değil. Tekayüt etmez o. Tamam. Haber ba'da haberdir. La zarifu zarif. Zarifin zarfı değildir. Değil mi? Ve la hal. Hal de değildir. Lenne zarafet ediyor. Çünkü zarafet la tetekayyedü bil zarfi. Zarf ile tekayüt etmez. Evet. Yani bir neye örnek olsun istiyor? İki tane haberi olabilir. Yani ikiden fazla da haberi olabilir. Bir de adamın kölelerinin tamamının zarafetini nefiyetmekle bir kezip yalan lazım gelmesin diye fiha'yı getiriyor. La gulame racunin. Adamın kölesi değildir. Zarifun zarif değildir. Dane değildir. Fiha evde değildir. Ama bütün köleleri zarif değildir demek olmuyor. Evde olmayan bir kölesi var. Evde olmayan kölesi o zarif değildir. Yani sen şimdi o fiha gelmese o zaman adamın demek hiçbir tane kölesi zarif değildir. Ama burada ne var? Evde olmayan köle o zarif değildir. Yani adamın evde olmayan bir kölesi var. O zarif değildir. Ve yuhdefu hasf olunur. Haberu la. Tamam. Bu la'nın haberi hasf edilir. Hazfen kethira. Çok kere hasf edilir. Hazfen kethira. Çok olarak hasf edilir. Haber am olduğu zaman da efendim zaten nefi ona delalet ediyor. Ondan dolayı hasf edilir. La ilahe. La ilahe. Hiçbir ilah yok. İllallah, ancak Allah. Ancak Allah vardır. Hiçbir ilah. La ilahe mevcudun. Mevcudun mahzuf, yani hasb edilmiş. La gulame racül. Adamın kölesi değildir. La racüle. Adam yok. La racüle. Adam yok. La ihsane. Hiçbir ihsan yok. Yani la ihsane mevcudun. Tamam, hasbettir. Ve benu temimin, temim kabilesi, temim oğulları ise la yutbitunehu. La yutbitune, ispat etmezler. Hu onu. Yani la yuzhirunel habra fil lavzi. Lafızda haberi ne yapmazlar? İzhar etmezler, zikretmezler. La racül eder, bırakır yani. La racül. Tamam. Haberi izhar etmezler. Onların katında haberin hasbı vaciptir. Tamam. La ehle ve la male. La ehle ve la male. Ehil de yok, mal da yok. Ne demek yani? İntefel ehlu ve entefel mal. Mal da müntef, ehil de müntef. Buna haber takdir mi? Takdir etmiyor. İsmi mavela, mavelanın ismi. Bu da merfuattan. Öyle mavela ki el müşebbeteyni bir leyse. Leyseye benzetilmiş mavelanın ismi. Bir, nefi manasında leyseye benziyor. İki, müpteda ve habere dahil olmakta. Dolayısıyla bu iki harf, bu iki harf yani mavela ne yapıyor? Leysen amelin amel ediyorlar. Ref ediyor, isim alıyor, nasb ediyor, haber. Hüvel müsnedü ileyhi, müsnedü ileyhtir. Müsned-i ileh deyince müpteda da müsned-i ilehtir. Bırakmıyor öyle. Ba'de duhulihima, ba'de duhuli ma ve la el müşebbeheteyni bileyse. Leyseye benzeyen ma ve la dahil olduktan sonra müsned-i ilehtir. Yani ma'nın ismidir, la'nın ismidir. Daha önceden müptedaydı. Daha önceden müpteda olabilir. Ama şu anda müpteda değil. Şu anda ma'nın ismi, la'nın ismi. Mislu ma zeydun kaimen ve la raculun efdale minke. Ma zeydun zeyd değildir, kaimen ayakta olucu değildir. Ma harfun müşebbün efendim bir leyse, leyseye benzeyen harftir. Zeydun merfu'un ismu ma kaimin mensubun haberu ma. Ve la raculun efdalen minke. Ve la raculun hiçbir adam da değil. Adam da değildir. Efdalen minke senden daha faziletli değildir. La harfun müşebbun bile ise raculun merfu'un bi zammetin zahire. İsmun la efdale mensubun. Evet. Raculun merfu'un bi zammetin zahire. Tamam. İsmun la efdale mensubun bi fethetin zahiretin. Tamam. Haberu la. Şimdi bunun ismini ne yaptı? Nekre getirdi. Değil mi? Bak ma'nın ismi marife. La'nın ismi nekre geldi bak. Nekre getirdi onu. Niye? Çünkü la'nın ameli ancak nekrededir. Nekre isimde amel eder. Leysi benzerle. Tamam. Ve innema eta bin nekirati bak. Nekreyi getirmiş. Badella la'dan sonra. Lienne la la ya'melu illa fin nekirati. Ancak nekrede amel eder. Bi hilafi ma. Ma bunun aksi nedir? Fe innehu ya'melu fil marifeti ve nekirati. Marifet, nekre ikisinde amel eder. Tabi bu kime göredir? Bu la ve ma'nın amel etmesi de ehli Hicaz'ın kabulüne göredir. Ehli Hicaz böyle amel ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ehli Hicaz lügatı üzerine indiği için ma hünne ümmehatihim diye gelmiş. Ma hada beşaran. Ma hada beşaran. Temime göre olsa ma hada beşarun. Ma hünne ümmehatühüm olması lazım değil mi? Evet. Evet, beni temim ise ma velan amelini kabul ediyor. Yani ma zeydun cahilun diyor onlar. Ehli Hicaz ne diyor? Ma zeydun cahilen. Tamam. Evet, yani ma vela dahil olduktan sonra da beni temime göre yine müpteda haber olmak üzere merfudurlar. Yani ma vela dahil olmadan önce nasıl müpteda haber olarak merfuydu? Gene. Müptida haber olarak merfudur. Ama ehli Hicaz diyor ki hayır ma amildir. Ref ediyor, isim alıyor, nasb ediyor. Haber. Ve huve o yani amelü leyse. Leysenin ameli. Ve huve o. O dediğimiz ne? Amelü leyse. Leysenin ameli. Leysenin ameli ne? Ref edip isim almak, nasb edip haber almak. Değil mi? Evet. Bu amel fi la. La'da. Fi la. Fi lafzı la. La'da yani. La lafzında. Ma'da değil. La'da ameli nedir? Şazun şazdır. Yani kalildir. Azdır. Şimdi ma'daki leysen ameli tamdır. Ama la'da eksiktir. Niye? Ma şimdi leyse halden nefi içindir. Halden nefi ediyor. Ma da halden nefi ediyor. La ise halden nefi etmiyor. La mutlak nefi ediyor. La mutlaktır nefi de. Halle kayıtlı değildir. Mesela La Yansur'da ne diyorduk? La Yansur'u yardım etmez gelecek zamanda. Ama Ma Yansur'da yardım etmiyor şimdiki halde. Ma hale taksis ediyor. La öyle değil. Yani La halden nefi için değildir. Linnefi mutlakan yani. Halden de nefi olabilir, istikbalden de nefi olabilir. Genelde halden değil, istikbalden nefi olarak kabul ediliyor la. Yani mutlaktır, onun nefi mutlaktır. Dolayısıyla o zaman la'nın leyseye benzeyişi tam değildir, eksiktir. Ma'nın leyseye benzeyişi tamdır, la'nın leyseye benzemesi tam değildir. Dolayısıyla leysenin ameli, yani ref edip isim almak, nasb edip almak, ma'da tamdır ama la'da şazdır, eksiktir yani. Şazdır ne demek? Galilun yani, azdır. Evet, niye azmış? Linuksani müşabeheti la, la'nın benzemesi eksik olduğundan dolayı, bir leyse, leyseye benzemesi eksik olduğundan dolayı. Lienne leyse, çünkü leyse, linefyel hali, halden nefi içindir. Ve la, la ise, leyse kedalik, böyle değildir. Fe innehu, çünkü la lin nefi mutlakan, mutlak olarak nefi içindir. Yani sevaun kâne li nefil hali evli istikbali, hal için ve istikbal için fark etmez. Mutlak nef içindir. Bihilafi ma. Ma ise böyle değildir. Feynev ma eydan. Leyse de olduğu gibi o da linefil hali. Halden nef içindir. Dolayısıyla la eriye de amel etmiyor. Yani nerelerde duyulmuşsa leyse gibi amel ettiği oralara mahsustur amel. Kur'an'da da yok zaten. La'nın leyse gibi ameli. Manum var. Evet, el mensubat.